jartzen dute beraien fasismoa justifikatzen ez izitzen ez betraiko bat badagoela ez dago ezer, ez dago ezer, ez dago jaiko di irugarren munduarekin jolazko egiten dute txura solidario patxu bat erabiltzen dute larik sistema nazka garri honek jokoa jarretu ez du zinisten, ez du zinisten, ez dago jaiko di burokrazia, elizain apaisa da obispoak balore konservadoren mesedera txikitatik eta edo non imposatuta jaikoaren zenean ez du zinisten, ez du zinisten, ez dago ezer ez dago ezer. Zatzen errealitate bakarra eskuak lotzen duen errealitatea egindako injustiziak izkutatzen duen gezurraren boterea ez du zinisten, ez du zinisten, ez da gomezen ez da goizen, ez da benkore erreka gerria zapaltzen du bere ez da goizen. Eta bera zen dituzte.